Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sawera i Romuald Wójcik. Katastrofa awionetki pod Melbourne w Australii. Na pokładzie samolotu, który spadł na centrum handlowe, było 5 osób. Oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman, Adam Z. wyjdzie na wolność. Poznański sąd nie przedłużył mu aresztu. Są zarzuty dla dwóch osób, które brały udział w napaści na kibiców Ajaxu Amsterdam w jednym z klubów na stołecznej Pradze. Mały samolot z 5 osobami na pokładzie spadł na centrum handlowe na przedmieściu Melbourne. Według lokalnych władz nie wiadomo jeszcze, ile osób zginęło. Zdaniem policji wypadek mógł spowodować wiele ofiar. Na miejscu pracują służby medyczne i strażacy, którzy ugaśli maszynę. Samolot wystartował z lotniska Essendon i spadł na centrum handlowe krótko przed 9 rano lokalnego czasu, kiedy sklepy były jeszcze zamknięte. Katastrofa nie zakłóciła pracy głównego portu lotniczego Melbourne. Wracamy do kraju. Adam Z., oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman, po prawie 15 miesiącach w areszcie wyszedł na wolność. Poznański sąd nie przedłużył mu pobytu za kratami. Zastosował dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Po przeanalizowaniu najważniejszych dowodów sąd uznał, że mężczyzna może być skazany nie za zabójstwo, ale za nieudzielanie pomocy Ewie Tylman, mówiła sędzia Magdalena Grzybek. Z uwagi na fakt, że sąd przeprowadził już najistotniejsze dowody i pouczył stronę możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu na łagodniejszą, należy uznać, że dalsze stosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego nie jest już celowe i konieczne. Sąd wbrew ocenie prokuratury uznał, że nie ma obawy matactwa. Obrońca Adama Z., Ireneusz Adamczak, spodziewał się takiej decyzji. Cieszę się z tego orzeczenia, uważam je za słuszne, rozsądne, odpowiadające temu, co jest w aktach sprawy. Śledczy zapowiadają odwołanie, bo jak mówi prokurator Magdalena Mazur-Prus, wypuszczenie oskarżonego jest przedwczesne. Pozostało nam do przesłuchania kilkanaście osób, z którymi po zdarzeniu korespondował oskarżony, o którym wiemy, że zmieniał swoje wyjaśnienia, że budował linię obrony i że wielokrotnie zmieniał przebieg wypadków. Ojciec Ewy Tylman decyzję o wypuszczeniu Adama Z. na wolność uznaje za porażkę wymiaru sprawiedliwości. Nie wie tylko, czy sądu, czy prokuratury. Prezydent rozmawiał z prawnikami o reformie sądownictwa. Prezydent ma swój pogląd na ten temat, natomiast z zainteresowaniem wysłuchał tego, co mieliśmy do powiedzenia, czyli naszych ocen. Stwierdził po spotkaniu przewodniczący Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych Maciej Bobrowicz. Według prawników proponowana reforma sądownictwa upolitycznia wybór sędziów. Proponowany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa projekt upolitycznia wybór sędziów. Taki oto sposób, że 50 polityków posłów będzie wskazywało sędziego, następnie marszałek bez sprecyzowanych kryteriów wskazywać będzie z tego grona swojego kandydata, a następnie Krajowa Rada Sądownicza, która również będzie zdominowana przez polityków, wybierać będzie każdego sędziego w Polsce. Prawnicy liczą na dialog w sprawie proponowanych zmian. Są zarzuty dla dwóch osób, które w ubiegłym tygodniu brały udział w ataku na kibiców Ajaxu Amsterdam w Warszawie. Gdy bawili się w jednym z klubów na stołecznej Pradze, do środka weszła grupa kilkudziesięciu zamaskowanych mężczyzn. Wybijali szyby do lokalu, wrzucili race. Funkcjonariusze zidentyfikowali dwie osoby, informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Do policyjnej izby zatrzymań trafił 20-letni Maciej G. oraz 36-letni Janusz P. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku publicznym oraz zniszczenia mienia. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór. Grozi im do 5 lat więzienia. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprzecza, jakoby miał rezygnować ze stanowiska, poinformował jego rzecznik Alexander Winterstein. Ta sprawa wróciła po doniesieniach włoskiej gazety La Repubblica o tym, że Juncker jest gotów ustąpić ze stanowiska w ciągu najbliższych 4 tygodni. Powodem miał być brak poparcia unijnych stolic dla jego propozycji reform wspólnoty. Rzecznik Komisji Europejskiej nazwał tę informację plotkami. Jedna rzecz jest jasna. Przewodniczący dokończy mandat z wielką energią, entuzjazmem i determinacją. Będzie kontynuował swoją pracę tak, jak to robi od samego początku. I nie będzie się ubiegał o drugą kadencję na tym stanowisku, co już zapowiadał. Według La Republiki swoją wizję ożywienia integracji europejskiej Jean-Claude Juncker chciał zaprezentować 8 marca, nieco ponad 2 tygodnie przed unijnym szczytem w Rzymie, z okazji 60-lecia traktatów rzymskich. Jednak niektórzy przywódcy krajów członkowskich mieli zasugerować szefowi komisji, aby się wstrzymał. To był serwis Trójki. a z północnego zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach to śnieg nawet. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, na Pomorzu w porywach do 65 km na godzinę, a na wybrzeżu nawet do 80, ale po południu słabnący. Ciśnienie niskie, ale rośnie, temperatura powyżej zera, od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Trójmieście, Pile i Toruniu, a także Łodzi i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 8 w Szczecinie, Poznaniu, w Gorzowie i Opolu, do 9 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Czy kiedy patrzysz w dal, mrużysz oczy, by lepiej zobaczyć? Przyjdź na wielkie badanie wzroku do Vision Express i profesjonalnie przebadaj wzrok. Bez kolejek i bez skierowania. I przy okazji odbierz 150 zł zniżki na okulary korekcyjne lub 300 na okulary progresywne. Regulamin akcji dostępny w salonach i na wielkiebadaniewzroku.pl. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl, przez infolinię lub w salonie. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Właśnie słuchacz dopytuje, czy jak na początek był ZZ Top, to potem już będzie tylko z górki na pazurki. No zobaczymy, tak sobie patrzę na zestaw muzyczny, troszkę z górki na pazurki, ale też troszkę pod górkę będzie, żeby tak było dla równowagi. Tak jak wczoraj, dla równowagi troszkę zagraliśmy na sam początek porannej audycji, zapraszamy do trójki, tak nie za szybko, nie za wolno, nie za twardo, nie za miękko, takie al dente. W sam raz. Kłaniamy się, zaczynamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. I paint your face with what you like. Where your love like it is made of hate. Born to destroy and born to się przy okazji okazało, że pan James Dean Bradfield ma dzisiaj akurat urodziny. Jeśli chodzi o piosenkę Al Dente, to jeszcze słuchacz podpowiada, że zdaje się, że o panu Alu Dente śpiewał Paul Simon. Call me Al. Zdaje się, tak to było. Tak to było? Tak to było. Dobrze, jeśli chodzi o pogodę, to pogoda spać nie daje. Zdaje się, w nocy strasznie lało i nie pozwalało spać. Mało tego, do tego wieje. Zapraszamy do trójki. A jak wieje, to wiadomo, kwiaty we włosach potargał wiatr. My sobie o kwiatach porozmawiamy, ale troszkę innych, właściwie o roślinkach. Nagle coś im odbiło tym ludziom i się pytają właściwie codziennie, czy mamy coś na smog. Ponieważ my do tej pory nie wiedzieliśmy, o co chodzi z tym smogiem, to nie mieliśmy. Teraz już dowiedzieliśmy od nich, co to jest na smog i właśnie ja tu mam taką listę. Się okazuje, że człowiek ma coś na smog i wcale o tym nie wie, że ma coś na smog. O tych roślinach bardzo ważnych dla nas porozmawiamy po 6.35. Zapraszamy Państwa już teraz. Będzie także o pracy. Do tego rodzaju aktywności w sieci przyznaje się nawet 93% pracowników, więc jest to naprawdę zatrważająca liczba. Nie wiem, czy państwo się także przyznają do tego i są w tej zatrważającej liczbie, no ale tak to jest. Chodzi o spacerowanie na koniec internetu i z powrotem w pracy. Czy tego zakazać, czy nie? Czy pracodawcy powinni mieć na to wpływ? O tym mówić będziemy godzinę później, czyli po 7:35. Oczywiście stałe punkty programu dziś w audycji porannej, czyli będzie oczywiście kosmos, będzie kalendarz, będzie kierunek Azja. W zeszłym roku na kulinarnej scenie Singapuru miało miejsce wydarzenie bez precedensu. Pierwszy raz w historii gwiazdkę Michelin otrzymało stoisko uliczne. O, uliczne jedzenie w Azji, to jest temat rzeka i być może państwo także w tej sprawie. Tomasz Gorazdowski jest w podróży i o tym państwu opowie przed dziewiątą. Przed dziewiątą także archiwum rozrywki. Z lektury niektórych gazet i czasopism można by wnosić. Jeśli chodzi o lekturę czasopism i niektórych gazet, to pierwsze strony już całkiem niedługo, a archiwum przed dziewiątą. Autopromocja. Aktualne notowania giełdowe z Polski i ze świata. Kursy walut. Najnowsze informacje finansowe i gospodarcze, które dotyczą także państwa. Wiadomości ekonomiczne w Trójce. Już dziś po 7:30 i po 17:30. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Autopromocja. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 17 minut po 6. Zapraszamy oczywiście na wiadomości ekonomiczne, zapraszamy na prasę, zapraszamy generalnie do Trójki. No i zapraszamy do rozmowy. 2273. Piotr Łodej przy telefonie. Przygotowany na rozmowę z państwem, także komputer ranek@polskieradio.pl 71335 w każdej sprawie. Teraz trochę lenistwa. Lazy. Tak sobie leniwie zaczynamy poranek. Aha, jeszcze pani Ania. My tu w Krakowie bardzo się cieszymy z tego wiatru albo wiateru. Smogu nie ma. Nareszcie stan powietrza przynajmniej dobry. Dzień dobry. Łukasz Walewski. Witam serdecznie. Zaczniemy od tego, co być może dzisiaj będzie zmorą wielu kierowców, wielu osób jadących do pracy. Dziennik Gazeta Prawna. Na okładce widzimy ranking najbardziej zatłoczonych miast. On jest oparty na tym, jak wiele czasu dodatkowo trzeba poświęcić na podróż, niż gdyby się jechało bez korków. No i na pierwszym miejscu Mexico City, na drugim Bangkok, na trzecim Jakarta, na czwartym Chongqing, na piątym Łódź. Najgorzej na świecie jeździ się w Mexico City i w Bangkoku, czytamy, ale w niechlubnej światowej czołówce rankingu opracowanego przez firmę TomTom jest właśnie to polskie miasto, tym razem na piątym miejscu, rok wcześniej była na trzecim. Powodem rosnących korków jest m.in. fakt, że na drogi wyjeżdża coraz więcej samochodów, a miejskie inwestycje drogowe zwyczajnie nie nadążają za tym trendem. W Europie najgorzej z kolei jeździ się, jeśli chodzi o ranking europejski. Właśnie w Łodzi, na drugim w Bukareszcie, na trzecim w Moskwie, na czwartym w Belfaście, potem w Dublinie. To dziennik Gazeta Prawna. Teraz zaglądamy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Tutaj nagłówek: uczciwsza gospodarka. Pierwszy raz od lat spadła liczba wykrytych przestępstw gospodarczych, czytamy. W 2016 roku było ich 150 tysięcy, to 17 tysięcy mniej niż rok wcześniej, wynika z danych Komendy Głównej Policji. No ale jak to komentuje Brunon Hołyst, kryminolog przestępców gospodarczych, dziś po prostu trudniej wykryć, bo się lepiej kamuflują. A skoro mówiliśmy o transporcie, to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej nagłówek: autobusy z wtyczką. Rząd forsuje plan rozwoju transportu publicznego na prąd. Plany zakładają, że za 5 lat będzie ich już 1000. Początek jest skromny. Do tej pory samorządy w całym kraju zakupiły i wprowadziły na regularne trasy zaledwie 23 elektryczne autobusy. 10 jest w Warszawie, jak widzimy na świetnych infografikach. Tutaj 6 w Krakowie, 2 w Wrocławiu, 2 w Jaworznie, 2 w Ostrołęce, 1 w Lublinie. No, jak na taki duży kraj mamy chyba wiele do zrobienia. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: ustawa Szyszki tnie jak siekiera, Polska w trocinach. Od kilku dni w całym kraju mieszkańcy odkrywają, że znikły drzewa rosnące od niepamiętnych czasów. Wychodzimy i słyszymy wycie pił, alarmują czytelnicy Wyborczej. Wszystko oczywiście przez ustawę ministra środowiska. Do tego artykułu będziemy wracać. Jest także list, w zasadzie komunikat, oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. To jest odpowiedź na amerykańską wizję w polityce zagranicznej. Jeśli chodzi o te drzewa, no to też musimy wspomnieć o tym, że prezes Jarosław Kaczyński się w tej sprawie wypowiedział. No i właśnie, co tu robić? Mają wyć piły, czy nie? Zobaczymy, bo zdaje się, że pan minister zaraz po tej wypowiedzi też się wypowiedział. Nasz dziennik: pociągi z barierami. Tylko co dziesiąty wagon jeżdżący po torach jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Czytamy na pierwszej stronie. To skutek wieloletnich zaniedbań. Więcej również później wrócimy do tego artykułu. Gazeta Polska codziennie: prowokacja. Widzimy na pierwszej stronie zdjęcie rosyjskiego ambasadora i podpis: Rosjanie prowokują. Ambasador rosyjski w Polsce Siergiej Andriejew z grupą dyplomatów i lokalnych polityków z obwodu królewieckiego urządzili polityczną chucpę w Pieniężnie. Złożyli kwiaty w miejscu, w którym stał monument poświęcony Iwanowi Czerniachowskiemu, mordercy bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej. I na koniec puls biznesu. Także chyba dobra wiadomość, że Polska podwaja pomoc biednym. Chodzi o to, że oficjalna pomoc rozwojowa, którą dotychczas przeznaczaliśmy dla agendy Banku Światowego, zostanie nawet więcej niż podwojona. Na infografice także to widzimy. 19,4 miliona dolarów. Tyle przekażemy. Choć to kropla w morzu potrzeb, to zwiększy prestiż kraju. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, o czym informował Łukasz Walewski. Spotkamy się także, no tak, 12 minut przed siódmą. Zapraszamy serdecznie pana kolegę. Dziękuję. O, a to już Wasia. Ładnie się zaczyna, prawda? Tak. Ładnie. Mało tego, dalej będzie jeszcze ładniej. Let's try once more. Maybe I was too impressed. He flattered, I was blushing. He found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plan and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I'm aware there's a lesson in every fall, so next time I'll get closer. Last one, liable to passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I know there's a lesson in every fall, so next time I'll get closer. First one, it's a show. Dalej też będzie ładnie, to oczywiście Basia. Są takie motywy gwizdane, które zostają z nami przez jeden dzień, może nawet dłużej. To... O, dziękuję, Michał. No to bardzo proszę, taki motyw na dziś jeszcze. Jest 6:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Będzie zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew na prywatnych posesjach, zapowiada prezes PiSu. Jarosław Kaczyński poinformował o tym podczas spotkania z politykami stołecznych struktur partii. Według uczestników rozmowy prezes ostro skrytykował Ministerstwo Środowiska za regulacje dotyczące wycinki drzew. Stwierdził, że widać w tym prawie lobbying. Minister środowiska Jan Szyszko uważa, że to właściciel posesji powinien decydować o tym, jak ona wygląda. Jedną rzecz trzeba szanować. Prawo własności. Ja mam prawo tak sobie zagospodarować swój ogród, żeby drzewo pasowało do architektury krajobrazu, który ja sobie jakby stworzyłem. Od nowego roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. A my do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 7:00. Chirurg, onkolog z Gdańska podejrzany o molestowanie 25 kobiet nie trafi do aresztu. Sąd nie zgodził się. Zawiesił za to lekarza w wykonywaniu zawodu. Decyzja będzie obowiązywała do czasu, aż zapadnie prawomocny wyrok w sprawie Marka Ł. Jego obrońca, mecenas Andrzej Krysiewicz, jest zadowolony. Sąd uznał rację obrony, że nie jest konieczność zastosowania środka najostrzejszego w postaci tymczasowego aresztowania. Jest niezasadne. Lekarzowi grozi 10 lat więzienia. Polska wysłała Komisji Europejskiej odpowiedź dotyczącą jej grudniowych zaleceń. Rząd w Warszawie napisał w odpowiedzi, że przyjęte przez parlament zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego są zgodne ze standardami europejskimi. W sposób kompleksowy i ostateczny regulują problematykę ustroju i funkcjonowania Trybunału. Od stycznia ubiegłego roku Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę w sprawie praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału. W czerwcu wydała opinię krytyczną wobec polskich władz, a pod koniec lipca opublikowała Koła rekomendację, zalecając rządowi m.in. opublikowanie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zastosowanie się do nich. Więcej informacji w Trójce już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami, będzie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Pomorzu i Wybrzeżu porywisty. Po południu będzie to już wiatr słabnący, a temperatura oczywiście powyżej zera, od 5 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 9 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Za chwilę porozmawiamy sobie o bardzo ważnych roślinach, ale wcześniej jeszcze, bo był motyw gwizdany, który zostaje z nami na cały dzień, to teraz będzie motyw z La La La. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, she says he wants me, oh la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Oh, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, she says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away. Decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me. She says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you. And heavy on my heart, but I don't leave. Some things I guess I just don't see. She says he wants me. Krzysztof dopytuje, czy to aby Piotr Bukartyk tak szaleje po angielsku. Nie, nie, to pan Louis. Louis mu na imię. Zapraszamy do Trójki. Za 23,5 minuty będzie siódma. Dracena wonna, bluszcz pospolity czy chryzantema wielokwiatowa. To kwiaty, które widywaliśmy niegdyś na parapetach u naszych babć. Dziś niestety coraz rzadziej w nowoczesnych mieszkaniach możemy znaleźć jakąkolwiek roślinę. A już w 1998 roku NASA przebadała różne rodzaje kwiatów i wykazała, że między innymi te babcine produkują największą ilość tlenu i niwelują toksyny w naszym powietrzu. I to może być odpowiedź na coraz częściej zadawane pytanie. Jak pozbyć się smogu z naszych mieszkań? Dzień dobry. Dopytują się o kwiaty doniczkowe, chcą do domu. Nagle coś im odbiło tym ludziom i się pytają właściwie codziennie, czy mamy coś na smog. Lech Michałkiewicz, właściciel jednej z warszawskich kwiaciarni. Ponieważ my do tej pory nie wiedzieliśmy, o co chodzi z tym smogiem, to nie mieliśmy. Teraz już dowiedzieliśmy od nich, co to jest na smog i właśnie ja tu mam taką listę. I na pierwszym miejscu bije wszystko, proszę pani, roślina, która się nazywa język teściowej. Mówiąc o oczyszczaniu mieszkania, to faktycznie jest taka grupa tak zwanych roślin najlepszych. Doktor Ewa Skutnik, kierownik Katedry Roślin Ozdobnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Które oczyszczają wnętrza z bardzo szkodliwych substancji typu benzen, toluen, ksylen, trójchlorofeny i wiele innych. Żeby ograniczyć te substancje, no musimy zaprzyjaźnić się z roślinami i musimy je wprowadzać do wnętrza. I bym nawet powiedziała, że naprawdę nie bójmy się w dużych ilościach. Kilka roślin, a nawet kilkanaście, jeżeli mamy większe pomieszczenia. Język teściowej, co to za roślina? Język teściowej, proszę pani, to jest roślina, która nieźle wygląda. Takie liście starczące do góry, są lekko szorstkie. Ona się, oprócz tego, że się nazywa język teściowej, to też ma inną nazwę, inaczej wężownica albo sansevieria. Oczywiście dawno temu ustalono już taką listę najlepszych gatunków. Warto zapamiętać, że paprocie są takimi dobroczynnymi roślinami. Kolejne to jest oczywiście skrzydłokwiat. Myślę, że może dla niektórych troszeczkę zaskoczenie, ale mamy kilka gatunków kwitnących, mianowicie gerbera i chryzantemy. Chryzantemy, które no nam, Polakom, przede wszystkim kojarzą się z cmentarzem i że nosimy na Wszystkich Świętych, stawiamy je na grobach. Ale przecież mamy piękne odmiany, niższe, wyższe, w donicach i niekoniecznie jest to dobry pomysł tylko na balkon czy na taras. W małych mieszkaniach często nie mamy gdzie ustawiać kwiatów. Jak sobie poradzić z tym problemem? Gdzie je postawić? My jako architekci powiązaliśmy rośliny właśnie z ogrodami wertykalnymi. Architekt Kamil Konarski. Czyli ustawianiem tych roślin w pionie na ścianie, najlepiej jak najwyżej. Wtedy mamy bardzo dużą ilość przestrzeni do dyspozycji, która nam nie koliduje z ergonomią samych pomieszczeń. Są firmy, które dostarczają profesjonalne systemy, które się same podlewają, same dozują grzywki. Muszę powiedzieć, że w kwiaciarniach czy w różnych centrach ogrodniczych kwiaty są naprawdę dobrej jakości. I muszę powiedzieć, że wystarczy niewiele czasu troszeczkę dowiedzieć się, jakie mają wymagania. Widzę, że pani będzie kupować nowego storczyka. A smog trochę panią skłonił do tego, żeby kupować więcej kwiatów do mieszkania? Nawet nie, po prostu lubię to, jak jest zielono i tak ładnie. Kupowałam kwiatki już przed smogiem. To była jedna z naszych pierwszych realizacji, gdzie mieliśmy biuro 250 pracowników w centrum Krakowa, więc też było to zwalczmy ten smog. Po tym, jak zainstalowaliśmy pierwsze rośliny, spadło znacząco zużycie kawy i ta wydajność się poprawia, no bo mamy więcej tlenu, no to jesteśmy wszyscy wydajni. Jakie ma pani kwiaty na sprzedaż? Azalie, hiacynty, storczyki dorosnące. Podobno kwiaty dobrze niwelują te zanieczyszczenie w powietrzu. No, możliwe na jasne. A dopytują się o takie kwiatki? Dopytują się o różne kwiatki, tylko nie mają pieniążków za dużo. Na liście kwiatów doniczkowych NASA znalazło się 50 różnych gatunków, ale prawie każda roślina w domu oczyści powietrze, wyprodukuje dodatkowy tlen, a co najważniejsze, ukoi nerwy, gdy spojrzymy na jej błogą zieleń w zimowy wieczór. Do kwiaciarni zajrzała Paulina Kozion. Mają państwo coś na parapecie? Czym warto się pochwalić? 2, 2 i 7 trójek. My teraz nie do kwiaciarni, raczej na łąkę. Szła przez pustą noc, ciemną noc, za nią dreptał pan, obcy pan, jak pan. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, jak zły znak. Na rwańce wolne wiatr i porozkradał. Na rwańce wolne wiatr i porozkradał. I gaz na ranie zginął także gdzieś. Na rwańce wolne wiatr i porozkradał. Na rwańce polne. Też na pewno dają dużo radości. O, proszę, pani Ania napisała, że ma... Ja mam kaktusa o imieniu Jerzy, tylko nie wiem, czy kaktusy coś dają. Pani Aniu, oczywiście, że kaktusy coś dają. Kaktusy dają wiele radości. Zwłaszcza, kiedy się już powyjmuje te kolce z palców. No i tak niechcący zapytałem państwa, cóż tam państwo mają na parapecie. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi szczere i bardzo szczere. Dzień dobry, ja w sprawie roślin na parapecie. Kiedyś dowiedziałem się, że wystarczy odkroić kawałek ziemniaka z oczkiem, wsadzić do doniczki i to będzie rosło. Więc mam na parapecie kolekcję 5 ziemniaków w 2 doniczkach i już ze znajomymi nie możemy doczekać się wykopek, bo będzie impreza. 2,7 trójka. Swoją drogą ziemniaki bardzo ładnie kwitną. Z tego, co pamiętam. Za 12 minut 7 Łukasz Walewski. To takie ekoziemniaki w zasadzie. No zdecydowanie. No. Nie wiem, jak pochłaniają smog, ale... Ziemniaki? Moja żona ostatnio powiedziała, że skrzydłokwiat świetnie będzie pochłaniał i przyniosła do domu. Dracena wonna, bluszcz pospolity, chryzantema wielokwiatowa, polecam. A, no to moja żona dodatkowy znalazła, widzi pan, proszę pana. 50 jest tych. Zaglądamy na stronę Krajowej Rzeczpospolitej, że przejdę wreszcie do rzeczy, bo tu dwa bardzo ciekawe artykuły. Pierwszy, dlaczego premier Beata Szydło lata kasą, pyta Rzeczpospolita. MON finansuje przeloty pani premier do domu, tyle że wojskowe procedury zakazują wykorzystywania samolotu jako powietrznej taksówki, czytamy. W feralny piątek, 10 lutego, gdy doszło do słynnego wypadku, premier Beata Szydło przyleciała na lotnisko w Krakowie-Balicach wojskowym samolotem transportowym Kasa i przesiadła się do czekającego na nią Audi. No tyle, że jak dalej rozwija Rzeczpospolita, procedury nie pozwalają na to, aby właśnie w takich przypadkach używać tego samolotu. W ubiegły czwartek zapytaliśmy Rafała Bochenka, rzecznika rządu, m.in. o to, czy premier wracając na weekend do domu często korzysta z samolotów Kasa, które stacjonują w Balicach i z jakiego powodu nie korzysta z rządowego Embraera lub śmigłowca, które są do dyspozycji. Kancelaria premiera nie odpowiedziała na nasze pytania. Więc ta sprawa chyba będzie jeszcze rozwojowa. Za to strona wcześniej, A5 kraj. Strzelanie coraz bardziej w modzie. Rośnie liczba sztuk broni w polskich rękach, jednak pod tym względem wciąż jesteśmy w ogonie Europy. Na koniec grudnia 2016 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 424 tysiące sztuk broni. Skąd rosnące zainteresowanie bronią? Polacy mocniej interesują się historią, a nasz kraj do czasów PRL miał silną tradycję posiadania broni. Nie chcą być też rozbrojeni w niebezpiecznym świecie Polacy, a poza tym strzelectwo to pasjonujący sport, mówi Stanisław Pięta, poseł PiS i propagator posiadania broni. W Sejmie jest też projekt, który liberalizuje dostęp do broni, klubu Kukiz 15. Projekt zakłada m.in., że pozwolenia nie będą już wydawały komendy, a starostwa. W efekcie zmian Polska pod względem liczby posiadania broni ma zbliżyć się do średniej unijnej i to najbardziej śmiały projekt liberalizacji dostępu do broni od kilku lat, czytamy. Czy PiS zdecyduje się na przyjęcie tych rozwiązań? Z partii płyną sprzeczne sygnały. No i na koniec gazeta podsumowuje, że w styczniu na zamkniętym dla mediów spotkaniu z działaczami PiS w Gdańsku prezes Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, że z powodów kulturowych nie jesteśmy wciąż gotowi na przyjęcie takich rozwiązań. Czyli jak to będzie z bronią? Nie wiadomo. W Gazecie Wyborczej, jeśli chodzi o kraj, także interesujący artykuł, złośliwości Gowina do ucha prezesa. Wicepremier Jarosław Gowin znów krytykuje PiS, tym razem zaplanowane zmiany w służbie zdrowia, ale ta krytyka nigdy nie przekracza granicy wyznaczonej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, oceniają w PiS. Gowin nie popiera też pomysłu prezesa, by od wyborów samorządowych w 2018 roku obowiązywało ograniczenie rządów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do 2 kadencji. Zapowiedział, że będzie przeciw, jeśli dojdzie do głosowania w tej sprawie. Do propozycji zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Gowin też dorzuca 3 grosze. Sugeruje, że jeśli przedstawicieli KRS ma wybierać parlament, to powinien robić to większością 3/5 głosów. Gowin jest teraz taki aktywny, bo szykuje sobie pole do negocjacji przed wyborami samorządowymi, mówi rozmówca z otoczenia wicepremiera i wskazuje, że w porozumieniu Zjednoczonej Prawicy zawartym między PiS, Solidarną Polską i Polską Razem nie ma zapisów dotyczących wyborów samorządowych. Odsyłam państwa także w Gazecie Wyborczej na stronę Światowe. Tu ciekawy artykuł. Turcja wymazuje Atatürka. Znikające pomniki, zmiany w podstawie programowej, zastępowanie jednych świąt innymi. Ankara próbuje przepisać najnowszą historię Turcji, usuwając z niej człowieka, który obalił sultanat i oddzielił religię od państwa. No jest też wzmianka, że w poniedziałek przecież rozpoczął się proces 47 osób oskarżonych o próbę zabójstwa tureckiego prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Tu także bardzo interesujący artykuł ze stron światowych. Republikanie pozbywają się Sorosza z dyplomacji. Kongres przyjrzy się działaniom finansisty za granicą. Ma zamiar przyjrzeć się wpływom kontrowersyjnego finansisty na politykę w Europie i jego współpracy z administracją byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Powodem jest informacja o przekazywaniu przez amerykańską dyplomację fundacjom Sorosza pieniędzy na destabilizację konserwatywnych rządów. O, no to zobaczymy, co to wyjdzie. Dziękujemy. Ze śledztwa nad Soroszem. Zobaczymy. A jak to... do pana sięgnie nawet? No. Do mnie? A nie ma pan związku z Soroszem? Znam człowieka. Łukasz Walewski, Poranna Prasa. Pani, tak się zaczytałem, bo pani Marzena napisała, że ma na parapecie, tu cudzysłów jest, jeśli chodzi o parapet, chińską różę. Ja mam 172 cm wzrostu, a ona jest jakieś 30 cm wyższa i grubsza też sporo. Czasem się zastanawiam, kto tu się kim powinien opiekować. Urywki z kalendarza. I teraz ważna odpowiedź na ważne pytanie, co tam panie w kalendarzu? Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Na Barbadosie przypada dziś Narodowe Święto Riany, obchodzącej wczoraj 29 urodziny. Idąc tym tropem, na krajowym podwórku moglibyśmy dzisiaj fetować również rozsławiającą ojczyznę za granicą panią Igę Wyrwał. Ale jak dotąd nikt nie wpadł był na ten pomysł i dobrze, bo dzięki temu nie ma durnych żartów z nazwiska, że się ktoś wyrwał z tą igą. Wystarczy, że na Karaibach już się ktoś wyrijanił. Data, na którą nasuwamy dziś z ubiegłego czwartku czerwone okienko w jakże popularnym modelu firmowego kalendarza, ma swoje historyczne obciążenia. Mało, że tego dnia roku 1848 panowie Karol Marx i Fryderyk Engels ogłosili w brytyjskiej stolicy manifest komunistyczny, to jeszcze 98 lat później powołano do życia ochotniczą rezerwę milicji obywatelskiej, czyli nieustraszone ORMO. Odznakę zasłużonego działacza tej formacji można na aukcji nabyć już za 4,99 i są to ostatnie ślady tego gatunku. A właśnie. Wiek temu, bez roku, w amerykańskim ogrodzie zoologicznym wyzionęła ducha ostatnia papuga karolińska i od tego czasu występuje tylko w formie wypchanej. Natomiast w 1861 roku zmarł ostatni, ale co ciekawe, i pierwszy zarazem szwedzko-lapoński pastor, botanik, propagator abstynencji Lars Levi Lystadius. Od tego czasu nie odnotowano ani jednego zwolennika alkoholowej wstrzemięźliwości z botanicznym zacięciem, a już na pewno nie na pograniczu Szwecji i Laponii. Za to 14 lat później na świat przyszła Jeanne Calme, francuska superstulatka, która przeżyła 122 lata i 164 dni. Powołując się na ten radosny kasus, pozostaje mi życzyć urodzonym 21 lutego pobicia tego rekordu. Jak się komuś uda, własne święto narodowe ma jak w banku. Do życzeń dołączamy piosenkę. A nie, piosenka to dopiero za chwilę. A już, o, właściwie już. To był Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Słuchaczka pytała, do czego potrzebne są kaktusy, bo ma kaktus o imieniu Jerzy. No i proszę, pan Tomasz napisał, ja mam około 400 kaktusów, ale to i tak mała kolekcja. Co one dają? Przede wszystkim nie wiedzieć, czemu niezwykle irytują małżonkę. A do tego zazwyczaj prowokują do zadawania pytań. I po co ci to potrzebne? Are shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The smile on my face is break. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had. A, jeszcze ważna informacja, kaktusy nie mają kolców, mają ciernie.